miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 16 grudnia. Skoro minęła 17, to czas na serwis informacyjny Trójki. Przygotowała, przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Wybuch gazu na Podkarpaciu. Jedna osoba została ranna. Odznaczenia dla uczestników akcji ratowniczej pod Giewontem od ministra zdrowia. Czy ja się czuję bohaterem? Myślę, że nie. Po prostu zrobiliśmy to, co robimy najlepiej, czyli jesteśmy ratownikami. Uczniowie pamiętają o zabitych górnikach z Wujka. Ofiary uczcili specjalnym biegiem. To było najbardziej przerażające wydarzenie w stanie wojennym. Nie możemy zapomnieć o tym. Jedna osoba została ranna po eksplozji gazu w domu jednorodzinnym w Żarnowej na Podkarpaciu. Gaz ulatniał się z 11-kilogramowej butli. Na miejsce pojechało 6 zastępów strażaków. W środku znaleźli mężczyznę. Był przytomny. Zajęli się nim ratownicy medyczni. Eksplozja gazu nie spowodowała pożaru, ale wybuch uszkodził ściany budynku. Podziękowania i odznaczenia dla osób, które niosły pomoc podczas sierpniowej akcji ratunkowej w Tatrach. Podczas burzy w okolicach Giewontu i Czerwonych Wierchów poszkodowanych zostało ponad 150 turystów. 4 osoby zginęły. Gdyby nie wy, ofiar byłoby znacznie więcej, mówił do zebranych minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dziękuję bardzo tym wszystkim, blisko 800 osobom, które często w bardzo trudnych warunkach, narażając i siebie, i swoje zdrowie i życie, udzielała pomocy poszkodowanym. I to dzięki wam ta ilość tragicznych zgonów nie jest większa niż te 4 osoby. Wśród wyróżnionych znalazło się 2 wolontariuszy, którzy ruszyli na pomoc poszkodowanym. Jeden z nich, żołnierz 2 Brygady Lubelskiej Obrony Terytorialnej, współtworzył szpital polowy na hali Kondratowej. Drugi, Robert Schulz, ratownik z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, pracował z ratownikami w zakopiańskim szpitalu. Mimo, że przebywałem z dziećmi, z rodziną, decyzja mogła być tylko jedna, czyli po prostu zostawić ich w pensjonacie i po otrzymaniu zgody tutaj dyrekcji szpitala w Zakopanem zgłosić się po prostu tam do pomocy i pomagać personelowi medycznemu, który w tym szpitalu tam pracował, ratować tych poszkodowanych. Czy ja się czuję bohaterem? Myślę, że nie. I kolega, który tutaj razem ze mną był odznaczony, myślę, że też nie jest bohaterem. Po prostu zrobiliśmy to, co robimy najlepiej, czyli jesteśmy ratownikami, staramy się tą naszą wiedzę przekładać na działania medyczne. W sumie Ministerstwo Zdrowia przyznało 280 odznak honorowych uczestnikom akcji ratunkowej. Biegli, by pokazać, że pamiętają o zabitych górnikach z kopalni Wujek. W 7. edycji biegu 9 górników wzięło udział prawie 700 uczniów z 68 szkół w regionie. Towarzyszyła im reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. 3, 2, 1, start! To było najbardziej przerażające wydarzenie w stanie wojennym, które nie możemy zapomnieć o tym. To jest taki patriotyczny bieg, taki wspomnienie właśnie tych górników, którzy umarli. Ja akurat to wiem, bo się taty pytałam, bo byłam ciekawa. No na przykład mówił, że teraz bym nie miała tak wielu praw jak teraz, że właśnie to dzięki nim mamy tyle praw. Walczyli do końca i nie poddawali się. I my teraz biegamy za to, że oni tak walczyli i oddajemy im hołd. Byli bardzo odważni. No, samo to, że ktoś jest górnikiem. No, ja mam na przykład tatę górnika, który w tej chwili jest pod ziemią. To jest naprawdę, trzeba mieć odwagę, żeby zjechać na dół. Zrobili dobrze, tylko oni nie wiedzieli, że tak się stanie, że pójdą do pracy i już nie wrócą. Po biegu młodzież złożyła kwiaty pod krzyżem przy kopalni Wujek i spotkała się ze świadkami wydarzeń z 1981 roku. Przed krakowskim sądem okręgowym rozpoczął się proces Dariusza S. i Bogusława K., oskarżonych o uprowadzenie dla okupu 76-letniego biznesmena oraz 10-letniego chłopca. Materiały dowodowe w tej sprawie zebrano podczas badania głośnej sprawy zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Jednemu z oskarżonych grozi do 15, drugiemu do 25 lat więzienia. Oskarżeni przyznają się do winy i złożyli w tej sprawie obszerne wyjaśnienia. Proces toczy się jednak za zamkniętymi drzwiami. Przypomnę, Dariusz S. i Bogusławka mieli uprowadzić dla okupu 76-letniego biznesmena z Krakowa w czerwcu 2013 roku. Porwany zmarł. Po jego śmierci porywacze żądali od rodziny zapłaty okupu. Do tego jednak nie doszło. Inaczej było w przypadku 10-letniego chłopca, który został uwolniony po wpłaceniu przez rodziców 100 tysięcy euro. Dodam, że oba uprowadzenia zdaniem śledczych były połączone ze szczególnym udręczeniem. zdarzeniem. Dziecko miało być przetrzymywane w ukrytej w lesie skrzyni. Podstawą aktu oskarżenia w tej sprawie stały się m.in. materiały dowodowe zebrane w śledztwie dotyczącym kilku zabójstw popełnionych w latach 90. Chodzi m.in. o brutalne zabójstwo byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji, do którego doszło w 92 roku w warszawskim Aninie. Dominika Kostakowska, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Tomasz Gorostowski. No to się będzie działo, choć już na tym etapie mogło być ciekawie. 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Realu Madryt z Manchesterem City. W pozostałych parach Borussia Dortmund walczyć będzie z Paris Saint-Germain, Atalanta z Walencją, a Atletico Madryt z Liverpoolem, Chelsea z Bayernem, Monachium, Olympique Lyon z Juventusem, Tottenham Hotspur z RB Lipsk i Napoli z Barceloną. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 18 i 19 lutego. Finał zaplanowano na 30 maja w Stambule. W Lidze Europy w najciekawszych parach spotkają się Hetafe z Ajaxem Amsterdam, Olympiakos Pireus z Arsenalem i Bayer Leverkusen z FC Porto. Niektórzy zapomnieli, ale tryby machiny sprawiedliwości nieśpiesznie, ale jednak mielą sobie spokojnie. Na 4,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Ryszarda F. pseudonim Fryzjer, oskarżonego o korupcję w polskiej piłce nożnej. 4,5 roku w pudle i zakaz organizowania i uczestniczenia w zawodach sportowych na 10 lat. Wygląda na to, że polski sport będzie bez Fryzjera miał lepiej, ale nie od dziś wiadomo, że korupcja i ustawianie wyników to dzieje się nie tylko w polskim sporcie. Ponad 135 tenisistów z całego świata, w tym zawodnik notowany w pierwszej 30 rankingu ATP, są zamieszani w ustawione zakłady bukmacherskie, poinformowała niemiecka telewizja CDF. W tym przypadku za wszystkim ma stać mafia ormiańska. Za niecały miesiąc nasi wspinacze wyjadą w Karakorum. Ich celem będzie nie zdobycie K2, lecz przygotowanie do wejścia na ten jedyny niezdobyty 8-tysięcznik zimą w kolejnym roku, mówi kierownik wyprawy Piotr Tomala. Zgodnie z założonym wcześniej planem ruszamy na kolejną wyprawę, tym razem zimową do Pakistanu. Celem jest 25. pod względem wysokości szczyt ziemi Batura. Jedziemy w 9 osób, wyruszamy w połowie stycznia na około 2 miesiące. Wyprawa troszkę inna niż zazwyczaj, bo i rejon specyficzny, Karakorum Zachodnie, bardzo rzadko zaglądają tam wyprawy. Szczyt w ogóle był zdobyty kilka razy, może około 10 osób stanęło na jego wierzchołku. Nikt nie wszedł na wierzchołek oczywiście zimą, także będzie to próba pierwszego zimowego zdobycia. O sporcie znowu w Trójce na 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimowo, zimowo, w kalendarzu jeszcze jesień, a u nas, proszę pana, zimowo? Nie. Wieczorem i nocą pogodnie, na południu, na północy deszcz i mrzawka, o śniegu na razie zapominamy, ale wiatr silny, bo w Karpatach do 80 km na godzinę, ale co tam 80 w porównaniu do Karakorum? I to K2. W Kotlinach Karpackich -2 stopnie, to bułka z masłem, poza tym w kraju nawet do +5 do nocą. Jutro rano na Suwalszczyźnie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. W dzień ma być pogodnie i ciepło, a wiatr słaby i umiarkowany, choć na Podkarpaciu oraz w Karpatach i w Sudetach porywisty. Nawet do 120 km na godzinę. Co to w porównaniu z Karakorum? A właśnie, i temperatura, proszę pana, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, jutro około 9 w centrum, nawet do 14. No brawo! Na południu. Do 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Teraz MediaMarkt. Kupując Samsung Galaxy Watch Active 2, otrzymasz zwrot od producenta do 300 zł na konto. Na przykład kupując Galaxy Watch Active 2 za 1299 zł, otrzymasz zwrot 250 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do Spraw Jakości Produktów Żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole.

zdania publiczna niech zblednie. Chcę poznać radości powszednie, cerować po nocach, a we dnie brać kogoś, mieć kogoś, kto przypomina ciebie. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy powiecie, co dłoń swoją kobiecie dać. I choć tak na oko do Redforda mu daleko, ktoś taki kobietę zrozumie, ramieniem otoczy ją w tłumie. O kogoś takiego się umie dbać. Dlatego przy tobie zostanę, wyśniony, jedyny, kochany. Co nie znaczy, że mnie czasem chęć się najdzie być upasem od ciebie zjać. Rzucić to wszystko Ateneum gra Młynarskiego. Gra i śpiewa. Śpiewała Agata Kulesza. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy specjalnie dla państwa płytę tygodnia. Ateneum gra Młynarskiego, a płyty tego tygodnia już za niespełna godzinę. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Pan Paweł, jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, a może trzeba by w końcu zacząć uczyć kierowców, że nie należy patrzeć tylko na drogę, ale także na chodniki przy przejściu dla pieszych. Należy patrzeć także pod koła zaparkowanych pojazdów, szukając tam butów pieszych. Może patrzeć także przez szybę tychże, szukając i spodziewając się tam sylwetek ludzi. To list od pana Pawła. Jeszcze pan Michał proponuje, by mandaty za przekroczenie prędkości rosły z kwadratem jej prędkości, jak energia kinetyczna samochodu. 10 km na godzinę, 100 zł. Jak dotychczas, to raczej wydaje mi się upomnienie niż kara. 20 to 400, 30 km na godzinę, 940, 1600 zł. Bez górnej granicy. Myślę, że to dobrze podziała na wyobraźnię wszelkich demonów prędkości. zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po godzinie 17 ma ponad 40 lat i mierzy 16 metrów wysokości. Leśnicy z Małopolskiego Nadleśnictwa Nawojowa ścieli dziś choinkę, która stanie przed oknem papieskim w Krakowie. Ta jodła, która jest ścinana, no jest specyficzną jodłą. Strażnik leśny Dariusz Greszel. Przede wszystkim rośnie sama. Nie ma w pobliżu jej żadnej jodełki, która by jej przeszkadzała. Równo gałązki rozłożone na wszystkie strony. Ścinka i załadunek na samochód. No ważne, żeby to odbywało się w wolnym tempie, bardzo płynnie. Tomasz Romanowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowe. Żeby ta choinka nie połamała się. No zawsze są obawy, że coś może pójść nie tak. Zawsze mamy w rezerwie drugą taką choinkę. Gdyby się coś nie udało, to jest alarmowe wyjście. Na szczęście w tym roku temperatury mamy plusowe. To nam pomaga. Z tego względu, że jodła po prostu ma bardziej wiotkie gałęzie i nie zostaną one uszkodzone podczas ścinki. Co zadecydowało o tym, że akurat to drzewko państwo wybrali? No przede wszystkim jego uroda. To musi być drzewo o pełnej koronie, żywo zielone, w miarę gęste, ale też nie przesadnie szerokie. Musi być smukłego pokroju. To jest ten aspekt taki wizualny, ale jeszcze lokalizacja tej choinki musi być w miarę blisko drogi, takiej drogi, którą mogą przejechać ciężkie pojazdy. Choinka jest bardzo gęsta od samego dołu, z piękną symetrią od samego dołu do samej góry. No myślę, że na pewno mieszkańcom Krakowa będzie się podobała. Ma sobie to coś. Będę pilotował tą choinkę do Krakowa, czyli wkład w tej choince pod oknem papieskim będzie i tak samo z mojej strony włożony. Ta choinka to jest jedną z najważniejszych choinek w Małopolsce, bo będzie stać pod kurią archidiecezji krakowskiej, pod oknem papieskim. Wiadomo, jest to szczególne miejsce dla mieszkańców Krakowa i w ogóle dla Polaków. To jest dar dla mieszkańców oraz upamiętnienie osoby Jana Pawła II. Czy Jan Paweł II był dla pana szczególną postacią? No na pewno, dla nas wszystkich Polaków był nie tylko chlubą, ale jakimś tam mentorem i przewodnikiem na nasze życie dalsze. Ja byłem kilka razy na spotkaniu z Janem Pawłem II. Było spotkanie z leśnikami w Sandomierzu, byłem w Zakopanem, w Starym Sączu, w Krakowie dwa razy. Zafascynowały mnie jego nauki, a szczególnie to stwierdzenie, że ważniejsze być niż mieć. To jest, jak to mówią, kropla w morzu z tego, co możemy dać Janowi Pawłowi II, czyli tą cząstkę, że jesteśmy z nim myślami i nie tylko.

24 minuty po godzinie 17 w naszej europejskiej kuchni. Dziś króluje Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Unia Europejska chciała w tym roku opóźnić zakończenie inwestycji. Dlatego wprowadziła dodatkowe zapisy prawne nakazujące, by operator przesyłu gazu był inną firmą niż dostawca tego surowca. To utrudniałoby działania rosyjskiego Gazpromu na rynku europejskim. Dodatkowym problemem było uzyskanie zgody Danii na położenie rur na dnie jej wód terytorialnych, ale od końca października taka zgoda już jest i prace ruszyły ze zdwojoną siłą. Według kalkulacji Gazpromu oraz firmy, która te rury układa, pozostało do ułożenia jednej nitki około 100 km, drugiej trochę więcej niż 100 km, co powinno zająć około 40 dni. Dr Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Jednak sankcje zapisane w budżecie Pentagonu mogą okazać się problemem, bo dają narzędzie Amerykanom na karanie spółek europejskich za udział w budowie i wspólny biznes gazowy z rosyjskim Gazpromem. Nord Stream 2 budzi krytykę w Waszyngtonie. I oto najsławniejsze zdanie wypowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa w stronę kanclerz Angeli Merkel ponad półtora roku temu podczas szczytu NATO w Brukseli. Prezydent Donald Trump mówił o całkowitym uzależnieniu Niemiec od Rosji, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo państw Unii Europejskiej i NATO. Ten projekt jeszcze bardziej uzależni Europę od rosyjskiego gazu. To lektor na filmie senatora republikańskiego Teda Cruza. Polityk za cel postawił sobie powstrzymanie Gazpromu. Senator Ted Cruz w filmie apeluje: jeśli zostanie zbudowany, wzmocni Putina. Zarobione miliardy dolarów mogą być użyte do agresywnych działań Rosjan. Czas ucieka, by Ameryka zaczęła działać. Roman Gonczarenko, ekspert Deutsche Welle, niemieckiej rozgłośni publicznej, tak mówił na antenie tej stacji. Ten projekt jeszcze bardziej uzależni Europę i Niemcy od rosyjskiego gazu. Już teraz Niemcy odbierają ponad 30% rosyjskiego surowca, najwięcej w całej Europie. Poza tym trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Rosja używa dostaw gazu jako narzędzia prowadzenia polityki wobec choćby Ukrainy. W 2006 i 2009 ucięła dostawy do tego kraju. Amerykańskie groźby sankcji wzbudziły krytyczne komentarze w Niemczech. Szef dyplomacji tego kraju mówił, że polityka surowcowa Europy należy do Europy i żadne sankcje nie powinny być stosowane. Najostrzej wypowiedział się szef niemiecko-rosyjskiej izby handlowej, Matthias Schäpp. W wypowiedzi dla agencji informacyjnej DPA namawiał Berlin i Brukselę do zdecydowanej odpowiedzi na działania Waszyngtonu. Niemcy, choć krygowali się początkowo, że projekt ma osłonę polityczną, no w pewnym momencie przestali się z tym kryć. I kanclerz Merkel i ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie zajmujący się kwestiami gospodarki, energetyki Niemiec, ich wypowiedzi wskazywały, że ten projekt ma polityczną osłonę Niemiec i że oczywiście Niemcy zrobią wszystko, aby po pierwsze ten projekt był zrealizowany, po drugie, aby neutralizować wszelkie przeszkody, jakieś kłody, które temu projektowi były rzucane zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie indywidualnych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy innych krajów, które są temu projektowi przeciwne. I stąd też najprawdopodobniej tak ostra w wymiarze retorycznym reakcja strony niemieckiej. Mało tego, Niemcy próbują argumentować, że nie można pozwolić, aby jakieś państwa trzecie uderzały w projekty, które leżą w interesie polityki energetycznej Unii Europejskiej i traktują ten projekt jako projekt, który jest ważny jakby z punktu widzenia ogólnounijnego, co jest absurdem, dlatego że mamy pełną świadomość z perspektywy roku 2019, do jakiego stopnia ten projekt właśnie podzielił państwa członkowskie Unii Europejskiej i jak dużo kontrowersji on na poziomie politycznym wywołał. Te reakcje, nawet powiedziałbym, że sytuacja jest o tyle paradoksalna, że one były ostrzejsze w Niemczech niż w Rosji. Z rosyjskiej strony właściwie tylko minister Ławrow zabrał głos, bagatelizując znaczenie tych sankcji jakby z punktu widzenia możliwości dokończenia i uruchomienia tych dwóch gazociągów eksportowych, które są dla Rosji ważne, czyli Nord Stream 2 i i Turk Stream. Bardzo delikatnie. Wydaje się, że te roboty robią po prostu za Rosjan Niemcy i są w tej krytyce bardziej gorliwi niż ci, którzy są głównymi beneficjentami tak naprawdę realizacji tej inwestycji. Ale czy rzeczywiście sankcje amerykańskie mogą opóźnić budowę Nord Stream 2? To jest oczywiście bardzo ważny polityczny gest potwierdzający stanowisko Stanów Zjednoczonych, ale najprawdopodobniej pozostanie to właśnie w sferze gestu politycznego. Gest polityczny, choć jak napisał niemiecki Bild, jeśli sankcje weszłyby przed końcem roku, to mogłyby opóźnić pracę nad rurociągiem nawet o 5 lat. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dziś w kuchni rządził Michał Żakowski. Jeszcze w sprawie bezpieczeństwa na drogach. Numer telefonu 2 2 7 3. Ja uważam, że tak, że trzeba karać, ale karać ludzi, którzy z telefonami wchodzą na przejścia. Powinny być bardzo dotkliwe kary, łącznie z odebraniem aparatu i przekazanie gdzieś tam do depozytu policyjnego, powiedzmy na 5 lat. No to chyba już byłoby po telefonie. Minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ponad 1 000 000 pracowników zgłoszonych przez pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Jak poinformował prezes PFR portal PPK Robert Zapotoczny, to nieco mniej niż połowa tych, którzy mogliby wejść do PPK. Jutro te informacje będą dokładnie przedstawione, natomiast możemy powiedzieć, że około połowy uczestników złożyło kartę rezygnacji. Możemy też powiedzieć, że tam, gdzie nastawienie pracodawcy jest nastawieniem pozytywnym, tam, gdzie pracodawca wspiera, bądź tam, gdzie pracodawca dostrzega w tym jakieś walory, jest w to zaangażowany, tam partycypacja jest wyższa. Dochodziły do nas również sygnały, że zdarzali się pracodawcy, którzy nie zawsze przychylnie odnosili się do pracowniczych planów kapitałowych. Będziemy te przypadki wyjaśniać. Według prezesa Zapotocznego rezygnacja z PPK może być spowodowana brakiem zaufania do systemów wdrażanych przez państwo. Często mylenie pracowniczych planów kapitałowych i niesłuszne porównywanie do OFE, bo to nie jest nic podobnego do otwartego funduszu emerytalnego. Tutaj analogią byłyby pracownicze programy emerytalne i proszę mi wierzyć, że nie ma ani jednego uczestnika pracowniczych programów emerytalnych, który jest niezadowolony, ponieważ wszyscy ci, którzy uczestniczyli, wszyscy ci, którzy dzięki tym programom mogli zgromadzić oszczędności, są zadowoleni i mają pieniądze. To jeszcze po raz kolejny przypomnijmy, PPK to system długoterminowego oszczędzania tworzony przez pracowników, pracodawców i państwo. Od lipca obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Kolejna grupa przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 pracowników ma być objęta programem od nowego roku. Poczta Polska otrzymała certyfikat przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami za stosowanie najwyższych standardów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Chodzi o najwyższej jakości działania pracodawców związane z rekrutacją, rozwojem pracowników, systemem motywacyjnym oraz wynagrodzeniami, a także za społeczną odpowiedzialność biznesu oraz budowanie marki pracodawcy. Rynek walutowy. Dziś za franka musimy zapłacić 3 zł 89 groszy, za euro 4 zł 26 groszy, za dolara 3 zł 83 groszy, za funta brytyjskiego 5 zł 10 groszy. A więcej na temat ekonomii, finansów na portalu polskieradio.pl. To notowania walutowe, a nie wiesz po ile chodzą, stoją kamizelki odblaskowe? Wiesz co, na tym portalu, z którego korzystam, jeśli chodzi o waluty, tam o kamizelkach nic nie było, ale ja wiem, za taką kamizelkę, no, 5 zł? 8, 10 może jakoś lepszej jakości. Może to i świetny pomysł. Ja dostałem za darmo. Pod choinkę na prezent. O właśnie, no to też, to mówi od świętego pod choinkę właśnie. 2 2 7 3. Jestem kierowcą od niedawna, tam od może 15-20 lat, tak? I chodzi o to, że jeśli by wszyscy chodzili w kamizelkach i byli widoczni, kiedyś nie było takich samochodów, takiego ruchu, a teraz jest to wszystko więcej. Te wypadki są często. Ludzie są niewidoczni.

Ja bym proponował wprowadzenie przepisu, który by skłaniał pieszych do tego, aby mieli jakieś elementy odblaskowe na ramionach. To już znacząco poprawi widoczność w miejscach, gdzie no, w nocy jest naprawdę fatalna. I jeszcze celne spostrzeżenie pani Iwony. Zastanawiam się, dlaczego kierowcy mówią o pieszych oni. Czyżby nigdy nie wsiadali ze swoich samochodów i nie stawali się pieszymi? O i tak właśnie często przecież piesi stają się rowerzystami, kierowcy takowoż. I zdaje się, że to też wydaje się druga strona barykady. 2 2 i 7 3. Jeszcze jedna propozycja. Moja propozycja jest następująca. Punkty karne są ważne 3 lata. Z niezmienionym górnym limitem powodującym utratę uprawnień. I tylko w ten sposób można poskromić to wszystko. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. I wtedy, jak proponował słuchacz, nie po roku, a po 3 lat, co prawda, ale jednak przeminą te punkty karne. 2 2 i 7 3. Również uważam, że piesi powinni zacząć być pod większą kontrolą. Technologia idzie do przodu. Dlaczego na przejściach nie zrobić po prostu głośników, które reagują na ruch, fotokomórkę po prostu, która podczas przejścia przez pasy, przez jezdnie komunikuje, popatrz w lewo, popatrz w prawo. Zdaje się, że podobne ostrzeżenia już chyba są, raczej ostrzeżenia dla osób niewidomych w sprawie bezpieczeństwa na i przed pasami. Myślę, że ten przepis spowoduje więcej złego niż dobrego. Kamizelki to pewnie nie jest pomysł dobry w mieście, natomiast na wsiach na pewno, tam gdzie jest słabe oświetlenie na drodze, to widoczność wszelkiego rodzaju, jakieś odbłyskowe elementy, nie tylko kamizelki, nawet paski na ręku, to na pewno pomoże. You have tried to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. But we have one more day together. So love me like there's no Pani Sylwia napisała, w mojej gminie dwa razy w roku jeździ śmieciarka i zabiera zużyty sprzęt, baterie, meble, ale jeśli sprzęt jest niekompletny, na przykład lodówka, nie ma agregatu, a telewizor wtyczki, to takiego sprzętu panowie nie biorą. Ceny śmieci ciągle rosną, ale rosną również góry odpadów w lesie. Niestety, z pozdrowieniami pani Sylwia. I między innymi o tym za kwadrans 18, właśnie teraz. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki warszawscy radni Paweł Sawicki, klub Platformy Obywatelskiej Nowoczesna. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I Piotr Szyszko, klub Prawa i Sprawiedliwości, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Tak jak słyszeliśmy, zgodnie z przyjętą w czwartek przez Radę Warszawy uchwałą, w stolicy najwcześniej od lutego, czyli już niedługo obowiązywać będą nowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dla warszawiaków nowe stawki oznaczają niekiedy ponad sześciokrotny wzrost kosztów. Faktycznie będzie aż tak drogo? Sześciokrotnie? Tak, tak, tak będzie. Dlaczego? Przyczyn jest kilka. Te opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie były od wielu, wielu lat zmieniane. Ceny, które generują stawkę tej opłaty, która jest, przypominam, podatkiem, wzrosły. Na przykład ceny paliwa 37% wzrosły w ciągu ostatnich 3 lat. Energia elektryczna 68% w ciągu ostatnich 3 lat. A płaca minimalna 20%, jak wiemy, i będzie wzrastać, ale najlepsza podwyżka, najlepszą podwyżkę zostawiłem na koniec, to jest tak zwana opłata środowiskowa, która wzrośnie w 2020 roku o 1000%. 1000%, to nie jest pomyłka. Tę opłatę środowiskową ustala prezes Rady Ministrów, więc nie ma na to samorząd żadnego wpływu. Do tego dochodzi ileś rozwiązań ustawowych, które kompletnie znaczy nie pozwalają, nie zostawiają jakby pola manewru samorządowi. Z tego co wiem, samorządy apelowały do ministra środowiska o to, żeby proponowały swoje rozwiązania, takie, które pozwoliłyby nieco zmniejszyć te opłaty. Panie radny, ale niestety, rząd pozostał głuchy na te apele. Jest jak jest. Mogę tylko powiedzieć, że jakby sam minister, wiceminister Sławomir Mazurek powiedział jasno, że czas tanich śmieci się skończył. I dodam jeszcze na koniec, że Warszawa nie jest wyjątkiem tutaj w skali Polski, bo czyli mówiąc wszystkie większe miasta wprowadzają te opłaty, łącznie z tymi, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czyli na przykład Katowice. Krótko, tak jak powiedział prezydent, napisał właściwie prezydent Trzaskowski, wzrost cen śmieci w Warszawie od lutego to jest wina Prawa i Sprawiedliwości rządu PiS. Panie radny, był Prawo na to i Sprawiedliwość, wpływ, tak, przyznaje się do winy? Centralnych. Oczywiście, że nie. I tutaj należy od razu zdementować kilka informacji, które się pojawiły w mediach, które również pan radny powtarza. Mianowicie panu radnemu najprawdopodobniej chodzi o opłatę środowiskową, czy opłaty za składowanie odpadów. To są zwyżka, czy tam podwyżka tej skali, no to jest trochę pan radny przesadził. Natomiast opłata środowiskowa, o której pan mówi, jest za składowanie odpadów, a nie za gospodarowanie. Jeżeli zagospodarowuje sortujemy te odpady, to w żaden sposób nie płacimy żadnych opłat. Faktycznie w Europie i na świecie odchodzi się od składowania odpadów, no bo przecież nie możemy dopuścić do tego, żeby w kraju rosły hałdy śmieci podrzucanych różnym gminom w sposób niekontrolowany i żeby zanieczyszczały środowisko. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, no to chyba dobrze, że w Polsce zaczynamy lepiej zarabiać. No to jest taki krótki komentarz. Ale do ktoś tego za to musi zapłacić, ale, prawda? Ale jakby no skądś te pieniądze trzeba wziąć, nie można tego zadekretować. To też jest podkreślane przez Platformę Obywatelską. To jest czysta komuna. To też jest podkreślane przez Platformę, że ludziom zarobki. Ustawa śmieciowa to jest jakby ta baza, na podstawie której te podwyżki nie zostały. Panie redaktorze, no, ja widzę, że pan radny bardzo impulsywnie reaguje. Oczywiście zarzuca rządowi Prawa i Sprawiedliwości podatki i tego typu sprawy. Musimy tutaj sobie jasno powiedzieć. Cały problem śmieci w Polsce wziął się z dyrektyw europejskich. Z umowy partnerstwa. Koszty energii też się wzięły z umowy partnerstwa, tak? Która obligowała nas do pewnych działań, zmuszając Polskę do odpowiednich poziomów recyklingu. I stąd się to wzięło tak naprawdę. Natomiast to, że miasto stołeczne Warszawa przez wiele, wiele lat nie potrafiło wybudować odpowiednich instalacji do zagospodarowania odpadów, co samo w uchwale Rady Miasta w uzasadnieniu wskazuje, że jest to kluczowy czynnik wpływający na wzrost cen odbioru i zagospodarowania odpadów, no to po prostu samo miasto stołeczne Warszawa i rząd Platformy Obywatelskiej, a w tym momencie Koalicji Obywatelskiej, przyznaje się do tego, że tak naprawdę wzrost stawek za śmieci jest tylko i wyłącznie zaniedbaniem rządzących Warszawą. Panie radny, pytanie do pana radnego Sawickiego. Dlaczego taki, a nie inny system? Bo tutaj kilka tygodni temu w tym studiu był wiceprezydent Paweł Rabie i wtedy rozmawiałem z nim o tym, że te stawki za śmieci owszem wzrosną, ale podstawą będzie metraż, czyli od lokali 60-metrowych, w których w Warszawie statystycznie jest najwięcej. Teraz zupełnie inne zasady. Dlaczego zmiany? Najpierw muszę sprostować te fake newsy, które podaje pan radny. Znaczy, dyrektywa Unii Europejskiej nie ma żadnego wpływu na to, jakie są ceny energii w Polsce. Nie ma żadnego wpływu na to, jaka jest wysokość płacy minimalnej i nie ma żadnego wpływu na to, ile kosztuje paliwo w Polsce. Więc tutaj bardzo proszę zobaczyć najpierw belkę w swoim oku, a nie źdźbło w cudzym. A skąd ryczałt? Skąd ryczałt? Pierwotna propozycja ratusza była taka, jak pan mówi, czyli metraż. Trzeba zacząć od tego, że w ustawie są dopuszczane 4 systemy rozliczania tego, naliczania podatku, przypominam, podatku, którym jest opłata za odbiór odpadów komunalnych. I to jest z metra, czyli płacimy, jest stawka za metr powierzchni lokalu i my płacimy według tego. Tylko to nie jest to. Ta pierwotna propozycja ratusza spotkała się z bardzo dużym oporem społecznym, no bo tutaj są poszkodowane osoby, które mieszkają samotnie na dużych metrażach. Tak? Czyli metry nie produkują śmieci. Drugi sposób to jest naliczanie tego podatku od osoby. Znaczy, to jest, wydaje się, najsprawiedliwszy, tak? Bo jednak to można powiązać produkcję śmieci czy odpadów komunalnych, żeby być mega korekt, z osobami. Natomiast jest praktycznie niemożliwy do zweryfikowania. To znaczy, ktoś, nawet gdyby były przeprowadzane jakieś kontrole i ktoś przyszedł i powiedział, przepraszam, ale pan tu zadeklarował, że mieszka pan sam? Ale tutaj jest jeszcze jedna osoba. Największa wada właśnie ryczałtu, że nie płacimy... opłaty nie są zależne od tego, ile osób się produkuje? Każde rozwiązanie ma wady. Ten ryczałt z kolei jest, powiedzmy, mniej sprawiedliwy dla osób też, które samotnie produkują, tak? No bo to jest, znaczy samotnie mieszkają i osoba, która mieszka samotnie, płaci tyle samo, co pięcioosobowa rodzina, nie? Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest, wydaje się przynajmniej, i ja jestem osobiście zwolennikiem takiego rozwiązania, rozliczania kosztu odbioru odpadów komunalnych w powiązaniu ze zużyciem wody. To nie jest rozwiązanie idealne, bo że pojawia mnóstwo szczegółów, których na przykład, nie wiem, jest awaria w danym lokalu wody i ten wodomierz pokaże, że zostało zużyte więcej i no, trzeba tą korektę jakoś przeprowadzić. Poza tym jest bardzo trudne do rozliczania, bo my w różnych okresach rozliczamy, zużywamy różne ilości wody, więc to też nie jest super sprawiedliwe rozwiązanie, ale myślę, że optymalne. Natomiast w tej chwili Warszawa nie jest gotowa technicznie wprowadzić tego rozwiązania. Między innymi z tego powodu, że jest mnóstwo budynków, które są nieopomiarowane. To są budynki, które mają swoją studnię. Oddajmy głos opozycji teraz, panie radny. Jacek Ozdoba, radny Prawa i Sprawiedliwości, określił te zmiany, ten pomysł wprowadzenia tego typu opłat ryczałtu. Nazwał to totalnym absurdem. Zgadza się pan ze zdaniem swojego klubowego kolegi? Tak, oczywiście, że się zgadzam. Natomiast no jak nie ryczałt, to co w takim razie? Opłata oczywiście uzależniona od zużycia wody. Weźmy pod uwagę, że część lokatorów zamieszkuje w mieszkaniach wynajmowanych, gdzie jest na przykład jedna osoba, a zarabia pieniądze na wynajmie mieszkania i wtedy no, w jaki sposób pan zweryfikuje, czy tak faktycznie przebywają te osoby. Ale to do czego się państwo nie dogadaliście co tego? Skoro tutaj słyszymy ze strony platformy Rzecz tylko sprostować. Chciałbym nawiązać jeszcze do tego, co pan radny powiedział, bo pan radny opiera się na informacjach, prezentacjach przedstawianych przez oczywiście rządzących Warszawą, którzy wskazują na podwyżki cen prądu, podwyżki cen paliwa. To jest absolutna nieprawda. Nie, proszę nie było zwrócić żadnych. Uwagę nie, na to, że koszt to paliwa koszt paliwa sięgał praktycznie 6 zł. I pamiętamy takie czasy. W tym momencie jest poniżej 5 zł, około 5 zł, tak więc proszę nie demonizować. Ja natomiast opieram się na faktach wynikających z dokumentów, z uzasadnień do uchwały, która wskazuje jednoznacznie, że głównym powodem jest wzrostu kosztów jest zagospodarowanie odpadów, a za zagospodarowanie odpadów odpowiedzialny jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i spółka MPO, której Urząd Miasta zlecił tę działalność. To wracam do mojego poprzedniego pytania. Dlaczego nie ma opłat, nie ustanowiono opłat zależnych od zużycia wody, skoro i Platforma, i PiS popierają ten pomysł? Znaczy to jest tak jak mówiłem, znaczy po pierwsze tak, oczywiście od 4 lat wszyscy obserwujemy nagłą i gwałtowną i dużą obniżkę wszelkich kosztów utrzymania. Każdy Polak to czuje w portfelu, że oczywiście wszystko tanieje. Tanieje, po prostu płacimy coraz mniej za wszystko, zwłaszcza za paliwo. Tak tytułem odniesienia do tego, co pan radny mówił. Ja mam wrażenie, że odpowiedziałem na to pytanie w swojej poprzedniej wypowiedzi. No po prostu trzeba to technicznie zorganizować. Ten system jest najtrudniejszy do technicznego zorganizowania, do rozliczenia. Są nieruchomości, które się rozliczają co pół roku za wody. Są nieruchomości, które się rozliczają co miesiąc. Ratusz wyliczył, że żeby skoordynować ten system, trzeba zatrudnić około 100 osób. Nie wiem, na ile są te szacunki jakby to powiedzieć, precyzyjne, ale to nie jest naprawdę proste. Chociaż jest sprawiedliwe i uważam, że Warszawa jest ambitnym samorządem i powinna takie wyzwania podejmować. Tak, jeżeli chodzi o sposób rozliczania za wodę, no jest to sposób najbardziej sprawiedliwy. Oczywiście nawet w uzasadnieniu do uchwały, bo ja się cały czas powołuję zawsze na dokumenty, nie powołuję się na jakieś tam prezentacje przedstawiane przez jakiegoś pana, czy tam wiceprezydenta. Chodzi o to, że sposób takiego wyliczenia został nawet w uzasadnieniu do uchwały podany jako najbardziej sprawiedliwy i jako najlepsza metoda poboru opłaty i wyliczenia tej opłaty. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w uzasadnieniu do uchwały wskazuje się taką rzecz, że MPWiK, czyli miejska spółka, no miałaby problemy. No ale przepraszam najmocniej, można ten system było zorganizować i pomyśleć o nim wcześniej, tylko po prostu, jak zwykle ratusz wszystko robi na ostatnią chwilę, broni się później, przerzucając odpowiedzialność na rząd. No, rozmawiajmy merytorycznie, a nie musimy politycznie. Rozmawiamy merytorycznie, tylko powiem, że samorząd Katowic, którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość, dokładnie tak samo motywował podwyżki.